Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 26 dzień kwietnia, minęła 19. Najważniejsze wiadomości, Justyna Mączka, Filip Jarek. Kolejne spotkanie minister Rafalskiej z protestującymi w Sejmie, kolejne za zamkniętymi drzwiami. Prezydent ucina spekulacje i zapowiada, że złoży wniosek o referendum konstytucyjne. Rząd zgadza się na powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz zaczną się rozmowy z właścicielami gruntów. Po raz kolejny minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska rozmawia z opiekunami osób niepełnosprawnych, którzy protestują w Sejmie. To jest inicjatywa szefowej resortu. Spotkanie trwa za zamkniętymi drzwiami. Tuż przed jego rozpoczęciem minister mówiła. Panie przyjęły propozycję spotkania się tak zupełnie na gorąco, w zaciszu. Te rozmowy wtedy są łatwiejsze, spokojniejsze. To są dobre rozmowy. Myślę, że ta rozmowa będzie również. Wykażcie państwo trochę cierpliwości. Rząd zatwierdził projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do ponad 1000 zł, ale protestujący chcą jeszcze zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Rząd odpowiada, że na realizację tego postulatu nie ma pieniędzy. Prezydent pilnuje i będzie pilnował sprawy realizacji postulatów rodziców osób niepełnosprawnych, zapewniał w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Andrzej Duda utrzymuje stały kontakt z rządem w tej sprawie, zapewnił minister. Myślę, że on jest na tyle skuteczny, że już po poniedziałkowej rozmowie pana prezydenta z panią minister Rafalską we wtorek pojawiła się nawet decyzja o spełnieniu jednego z tych dwóch postulatów. Rodzice osób niepełnosprawnych strajkują od 18 kwietnia. Zapowiedzieli, że nie opuszczą Sejmu, dopóki rząd nie zrealizuje ich postulatów. Przecinam medialne spekulacje w tej sprawie, mówi prezydent i potwierdza, że wystąpi do Senatu z wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Andrzej Duda był też pytany o to, na ile pytań mieliby odpowiadać Polacy. Myślę, że będzie ich około 10. Nie chciałbym, żeby było ich więcej, bo nie chciałbym, żeby karta referendalna zmieniła się w ankietę. Chciałbym, żeby to były takie pytania, które rzeczywiście będą wynikały z tych ponad 20 debat, które zostały przeprowadzone. Chodzi o organizowane przez Kancelarię Prezydenta w całej Polsce debaty o Konstytucji. Pytania miałyby dotyczyć m.in. podziału jednostek samorządu na województwa, powiaty i gminy, szczególnej ochrony rolnictwa i wsi, czy wzmocnienia pozycji rodziny i osób niepełnosprawnych. A wniosek o rozpisanie referendum prezydent ma skierować do Senatu w lipcu. Od decyzji Izby Wyższej Parlamentu będzie zależało, czy głosowanie w ogóle się odbędzie. Andrzej Duda mówi o 11 listopada jako terminie referendum, ale ten pomysł nie podoba się wielu politykom PiSu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że nie jest zwolennikiem referendum konstytucyjnego. Ma wprowadzić Polskę do pierwszej dziesiątki najlepszych portów lotniczych świata, pisze Centrum Informacyjne Rządu, a mowa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Specustawa zatwierdzająca jego budowę właśnie została przyjęta. Nowe lotnisko usytuowane między Łodzią a Warszawą ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Początkowo ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet 100 milionów. Ma być gotowy do końca 2027 roku. Ma powstać niedaleko jednej z głównych tras wylotowych ze stolicy, przy autostradzie A2 i w pobliżu jednej z ważniejszych i bardziej uczęszczanych tras kolejowych, mówi pełnomocnik rządu do spraw portu Mikołaj Wild. Na dziś nie chciałbym uprzedzać oczywiście wyników analiz, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście gmina Baranów, gmina Wiskitki, tereny położone na terenie tych gmin są brane pod uwagę w analizach. Negocjacje z właścicielami gruntów mają potrwać prawie 2 lata, a budowa portu ma ruszyć w 2020 roku. Cała inwestycja ma kosztować maksymalnie 35 miliardów złotych. W Krakowie będzie jeszcze więcej pszczół. Urzędnicy zdecydowali, że nowe pasieki w tym sezonie pojawią się nie tylko na dachach budynków, ale też w miejskich parkach i łąkach. Piotr Pią, Zarząd Zieleni Miejskiej. Chodzi też o wspieranie bioróżnorodności. Pokazanie również mieszkańcom, że można obchodować pszczoły i mieć własny miód na podwórku. Przemysław Szeliga, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. Chodzi o to, żeby pomagać pszczołom, żeby też wśród mieszkańców wzbudzić zainteresowanie problemem pszczół. Pszczoły giną, ale każdy z nas coś może zrobić. Sadźmy rośliny miododajne i pyłkodajne, czyli dajmy pszczołom pożywienie. Miasto postawi kilkanaście nowych uli, które dołączą do 30 postawionych w ubiegłym roku. Do tej pory w Krakowie udało się zebrać 50 kg miodu. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 20. Krzysztof Wolniewski i sport. Nasi hokeiści przed kilkoma minutami rozpoczęli spotkanie z Węgrami. To mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A i dobrze byłoby go wygrać, bo w przeciwnym razie biało-czerwonym zacznie zaglądać w oczy widmo spadku do niższej dywizji. Na razie mamy remis 0-0. Za 2 godziny początek pierwszych meczów półfinałowych w piłkarskiej lidze Europy. Ciekawie zapowiada się spotkanie na Emirates. Arsenal zagra z Atletico Madryt. W drugim półfinale Olympic Marsylia zmierzy się z Salzburgiem. W kraju kontrakt z Legią przedłużył Jarosław Niezgoda. Wydaje mi się, że pokazuje to, że zostałem doceniony, tak, bo wiadomo, nowa umowa, inne warunki. Tutaj widać, że prezesi i dyrektor sportowy tym właśnie kontraktem doceniają mój wkład w tym sezonie i myślę, że też jakby zasłużyłem na to. Też mamy takie wrażenie, Niezgoda wyróżnia się w grającej mocno poniżej możliwości ekipie Mistrzów Polski. To może być dobra wiadomość dla Angeliki Cichockiej i Joanny Jóźwik. Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna bierze się za porządkowanie spraw z biegaczkami ze średnich dystansów o podwyższonym poziomie testosteronu. Trzeba go będzie zbijać lekami. Dotyczy to m.in. Caster Semeni z RPA. Regulacja ma wejść w życie w listopadzie tego roku. Tego popołudnia do udanych nie zaliczą Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Przegrali w 3 setach w ćwierćfinale tenisowego turnieju deblowego w Barcelonie z Pakistańczykiem Quareshim i Holendrem Royerem. Jeszcze zapowiedź sporych emocji siatkarskich. Dziś przecież pierwsze spotkanie finałowe w Lidze Kobiet. Broniący tytułu Chemik Police zagra z ŁKS-em Łódź, mówi rozgrywająca Chemika Izabela Bełcik. Teraz już jest taki moment, gdzie ciężko kogokolwiek, czymkolwiek zaskoczyć. Po prostu trzeba postawić swoje mocne warunki, swoje atuty, no i rozgrywać mecze jakby pod swoje dyktando. Widać, że nerwy tutaj bardzo dużo mają wspólnego, jeśli chodzi o końcowy wynik. I myślę, że tutaj trzeba się przygotować, trzeba być jakby mocnym psychicznie też. Też, bo przede wszystkim trzeba dobrze grać w siatkówkę. Początek meczu o 20.30 i tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. To jeszcze słowo o pogodzie. Po kilku chłodniejszych dniach od jutra czas na wyższe temperatury. W piątek na termometrach od 12 do 19 stopni i na zmianę raz chmury i deszcz, a raz słońce. W sobotę od 15 do 26 stopni, w niedzielę na południu kraju nawet 28 stopni. Najbliższa noc deszczowa i chłodna na termometrach od 3 do 6 stopni, na terenach podgórskich od 1 do 3 stopni. Lokalnie na Pomorzu i Kujawach przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, do usłyszenia. A już teraz w studiu Agnieszka Szydłowska. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Właśnie chciałem Cię podpytać, bo dzisiaj prowadziliśmy ożywioną dyskusję na temat Tsubasy, czyli takiej postaci z japońskiej kreskówki, która z 15 lat temu była bardzo popularna. To taki piłkarz sławny, nie wiem, miałaś jakiekolwiek do czynienia z Tsubasą, Kojiro? Nie. No i też z Gojirą miałam do czynienia. Tak, ale trochę inna bajka, ale słuchacze donieśli, że Tsubasa to już jest passé, teraz jest Supa Strikers. Strikers? No oczywiście. No, Strikers chyba tak się mówi. No właśnie, mój syn ogląda. Ja wygooglałem i Strikers jest napisane, ale nie wiem. Też dziwnie to brzmi. Agnieszko? No, ja nie znam, więc nie wiem, ale mój syn ogląda, a to jest bohater jakiego rodzaju? To są piłkarze. To rysunkowy, piłkarski. Bohater typu rysunkowy. Mój syn już przyszedł na bohaterów typu prawdziwy piłkarz biegając po boisku, może dlatego. I kto nim jest? No wczoraj na przykład, no wiadomo kto był. Proste. No dobrze. A wczoraj poszło średnio. Ale którym? No temu. To jest zła rozmowa, kończymy. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mięso mielone z kurczaka marki Rzeźnik 30% taniej, 3,79 za 400 gramów. A banany również 30% taniej, 3,49 za kilogram. Już teraz w Lidlu. Black Red White przedstawia. Promocja, że wow. Teraz wszystkie meble kupisz w 50 lekkich ratach 0%, które zaczniesz spłacać dopiero po wakacjach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tła ma i Dmitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl.

niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. Gdyby tylko nie ty, MNKR albo Moniker to Michał Szturomski i Michał Wiraszko, ramię w ramię. Znamy to nagranie, które za nami, gdyby tylko, ale już 2 maja w internecie, a 3 maja na naszej antenie nowy utwór od panów, którzy nie śpieszą się, ale pracują nad większym materiałem. Teraz Bokka. Take my weakest moments in Hello Darkness, nagranie z najnowszej płyty Bokki, Life on Planet B. Płyta ukazała się 20 kwietnia i jak to w życiu bywa czasami, radości i smutki mieszają się. 20 kwietnia jadąc na koncert, który miał promować premierę tego albumu, zespół w trasie w drodze stracił cały swój sprzęt w wyniku pożaru busu, którym się poruszali. W internecie trwa akcja dla fanów zespołu, dla tych, którzy chcieliby ich wesprzeć w odbudowaniu tego, co gromadzili latami, aby móc nagrywać, ale przede wszystkim występować na żywo i prezentować swoją muzykę. Z tego, co wiem, koncert na festiwalu Spring Break dzień później odbył się dzięki różnym zgromadzonym instrumentom. W każdym razie na przykład na profilu PS Gra na Facebooku można informacje na temat tej akcji znaleźć i gdyby ktoś chciał wesprzeć Bokkę, to jest ku temu bezpośrednia okazja. Teraz otwieram płytę niedawno wydaną przez Jona McClearego, płytę, na której zawarł swoje wersje utworów innych wykonawców. Angel of love, he had good news for those dedicating their lives to the spirit. One love was the focus of the true message. Everybody felt the tension. Time was fading. Gabriel playing. Gabriel playing. Feel the music deep in your soul. Gabriel playing. Hold on. Gabriel playing. Those that stand aside and watch the soul moving, stand and clap your hands, be the one to show your love overflowing. Johna McClearego i płyta, która sumuje jego podróże, że użyję takiego górnolotnego wyrażenia, poprzez utwory innych artystów, płyta zatytułowana Seeds of a Dandelion. No dobrze, to może teraz pani. quería pararte al mediodía. Hablé con toda la serenidad. Lo vi en tu cara, creí que te moría. Ya no había posibilidad. Estabas tan atónito y aturdido. Esto era el final, esto era el final. Esto era el final de nosotros dos. Esto era el final de lo que alguna vez nos pareció eterno, pero entendí. Salí corriendo, me cansé y me escondí. Yo no quería que todo se terminara. Todavía no, todavía algunos días irás. Pani nazywa się Juana Molina, bardzo intrygująca artystka i wyrażająca się nie tylko poprzez muzykę. To teraz równie intrygująca dama, Agnieszka Obszańska. Rześkim krokiem ruszamy do Krykoteki w Krakowie. Teren. Kultura. Bo przed nami czwarta odsłona wystawy stałej. Tym razem Tadeusz Kantor, rzeźba. A o wystawie opowiada Natalia Zarzecka, dyrektorka Krykoteki. Jak to bywa przy wystawach stałych, tym razem nie robimy otwarcia, po prostu udostępniamy czwartą odsłonę, podobnie jak było z odsłoną trzecią. Czwarta odsłona dedykowana rzeźbie, czyli przyglądamy się tym obiektom Tadeusza Kantora, wybranym przez niego, stworzonym przez niego w latach 80., opowiadających poniekąd oczywiście o jego teatrze, ale wyrwanym z kontekstu bycia obiektami teatralnymi. Zatem na przedmioty, kostiumy, dekoracje wybrane z kolekcji Krykoteki spojrzymy jak na dzieła sztuki, które pewnie będą nam się kojarzyć z poszczególnymi spektaklami, ale równie dobrze będą oddziaływać jako autonomiczne, niezależne realizacje. A wśród nich... Na wystawie na odsłonie czwartej po raz pierwszy pokażemy Powrót Odessa. To jest rekonstrukcja obiektu pokoju Odessa z lat 40., kiedy Tadeusz Kantor w Podziemnym Teatrze Niezależnym wystawił ten spektakl wraz z grupą artystów zrzeszonych wokół niego, którzy w czasie wojny kształcili się i tworzyli pomimo tego terroru, który wówczas panował, po prostu wystawy, spektakle i tworzyli życie artystyczne pod okupacją niemiecką. Kantor w 80. roku postanowił zrekonstruować jako obiekt, właśnie jako rzeźbę, ten pokój. Zrobił to na potrzeby filmu, ale postanowił również, że ten obiekt ma zostać w zbiorach Krykoteki i jako taki być prezentowany jako właśnie rzeźba. Na wystawie prezentujemy także Trąbę Sądu Ostatecznego. Jest to obiekt specjalny z wielu względów. Teraz zwracamy uwagę na niego głównie ze względu na to, że wykonaliśmy jego kopię i oprócz tego kopię dostępną dla osób z niepełnosprawnością wzroku i oprócz audiodeskrypcji, która będzie tym razem tej odsłonie towarzyszyć, możemy również prezentować i dać dotykać obiekt Trąba Sądu Ostatecznego ze spektaklu Gdzie są niegdysiejsze, która sama w sobie jest przepiękną rzeźbą, takim wehikułem przenoszącym nas meandry tego, czym może być czas i jak możemy rozważać naszą obecność teraz. I oczywiście pojawi się grupa tych najsłynniejszych rzeźb. Związanych ze spektaklem Umarła klasa, ale tak naprawdę funkcjonujących jako osobne byty w największych kolekcjach muzealnych świata, czyli Chłopiec w ławce, Dzieci w ławkach, obiekt sporządzony przez Kantora w 1989 roku właśnie jako rzeźba niezależna, jak również rowerek pochodzący wprost ze spektaklu, ale wyjęty decyzją Kantora do prezentacji jako właśnie rzeźba. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć. W moim przekonaniu udało nam się je wydobyć w takim formacie, też dzięki aranżacji, której dokonał Robert Rumas po raz kolejny, że żeby pokazać, że te obiekty mogą funkcjonować jako rzeźby, jako osobne jakby dzieła sztuki, osobne byty. Ten temat, jak radzić sobie z tą kolekcją, w jaki sposób ją otwierać, to też jest wielkie wyzwanie, które mamy przed Krykoteką przy kolejnych odsłonach pracy z naszą kolekcją, ale myślę, że chociażby zapraszanie do współpracy współczesnych artystów i zmierzanie się artystów z tymi rzeźbami i patrzenie ich oczami na te obiekty czy rzeźby może nam pomóc w tym umiejscowieniu Kantora w sztuce współczesnej. Zatem zapraszam. Sprawdzajmy czwartą odsłonę wystawy stałej Tadeusza Kantora. Tym razem w roli głównej rzeźba. Gdzie? W Krakowie i tamtejszej Krykotece. A w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury, czyli w sobotę między 13 a 15, ponownie odwiedzimy Kraków, ale za sprawą holenderskiej kuratorki, autorki głównego programu tegorocznej edycji Miesiąca Fotografii. To jest festiwal, który bardzo lubimy i w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury właśnie o tym głównym programie z jego autorką będziemy rozmawiać. To teraz jeszcze jedna dziewczyna. Like a wing, yo. To Combo, to Colombo. Can't stereotype my ping, yo. I salt and pepper my mango. Shoes fit at the window. Bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my bing, yo. Quit mending all my bingo. Quit beating me like your Ringo. You wanna go, you wanna win a war. Like PLO, I don't surrender. Zanurkowałam w przeszłość MIA, Sun Showers, to nagranie pojawiło się, można je znaleźć na debiucie na przykład oficjalnym, także wcześniej na singlu. Zanurkowałam w przeszłość, bo to jedna z tych artystek, które dla mnie przynajmniej są miłością od pierwszego zakochania. A przypominam, że MIA przyjeżdża do Warszawy. Zobaczymy ją w Polsce na 15. festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. Podczas tego festiwalu będziemy mogli zobaczyć także po raz pierwszy w Polsce film Matangi Maya MIA w reżyserii Steve'a Lavridge'a. To jest film, w którym wykorzystano mnóstwo materiałów o samej artystce. Potem zaczęto pisać, że niekoniecznie podoba jej się to, jak Steve te materiały wykorzystał. I o tym także będzie można z nią porozmawiać. Dwa spotkania zaplanowano, 11 maja i 12 maja. Dwie szanse na to, aby nie tylko obejrzeć film, ale także spotkać się z MIA. Mam nadzieję, że także uda nam się to spotkanie radiowo zorganizować. Z pewnością będzie się działo. Tak więc trzymając rękę na pulsie, to dopiero maj, a jeszcze jesteśmy w kwietniu. Płyta, która właśnie w tym miesiącu miała premierę. Pierwsza debiutancka płyta duetu Francis. Dziwna pani zazdrość zjada mnie i wypluwa. Nie chce mnie puścić na wolność, a wyjaśnienia odsuwa. Autopromocja Polskiego Radia.